Bismillahirrahmanirrahim. Kulumuz Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyaya inmesi gökten. Her peygamberin bir özellikleri vardır. Her peygamberin. Yusuf Aleyhisselam'a gelince onun üç özelliği var farklı olarak diğer peygamberlerde. Üç özelliği var. Biri babasız doğdu. Babasız doğdu. İkincisi diri olarak gökyüzüne kaldırıldı. Hala yaşıyor gökte. Üçüncüsü kıyamete yakın tekrar dünyaya inecek. İnsanların üremesi, üreme kanuna bağlı tabii. İnsanların da ve canlıların da üremesi, üreme kanuna bağlı. Ancak Allah Celle Mevlamız, bu tabi bir kanuna tabi olmadığı için, Mevlam İsa Aleyhisselam'ı babasız doğurdu, bir mucize olarak. Mevlamız Adem Aleyhisselam'ı da annesiz babasız yarattı. Yani Allah katında Allah için güçlük yok. Hem de toprak maddelerinden yarattı Adem Aleyhisselam. İkincisi Hazreti Havva annemiz. O Adem babamızın kemiğinde yaratıldı, hücrene yaratıldı. Allah'a göre güçlük yok tabii. İsa Aleyhisselam'a gelince o da Cebrail Aleyhisselam'ın nefesiyle Hazreti Meryem'in yumurtasından yaratıldı. Üreme hücresi yaratıldı. Yani Hazreti Meryem validemizin yumurtalığından yumurta düştü. Üreme hücresi. Cebrail Aleyhisselam'ın bir nefesiyle o döllendi. Döllendi. İsa Aleyhisselam dünyaya geldi muhteremler. Yalnız geçen haftada her tahmin verildi, geçmişti bu konu. Peygamberlerin imtihanı ağır dünyada. Peygamber makam, yüce peygamber makamları. Fakat onun dünya imtihanı ağırdır. Hazreti Meryem validemiz bir peygamber anne olmak, o tabii çok yüksek bir makamdır. Ondan da imtihanları ağır oluyor. Hazreti Meryem validemizde bir peygamber doğurdu. Hem de üreme kanunu dışında bir peygamber doğurdu. Yaşı da 13-15 arasında yaşı da. Peki ne oldu sonra? Kudüs'te. Bu olay oldu. Orada Yahudiler bulunuyorlardı Kudüs'te. Yahudiler Allah'ın Celleşanühü kudretini anlayamadılar. Babası bir şey doğmaz diye Hazreti Meryem'e iftira ettiler. Yani gayrimeşru çocuk doğurdu diye. Yani haşa zina etti diye İftira ettiler. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'a da ne oldu? Verdi zina dediler ona da böyle. Ve Yahudiler bu ikisini de öldürmeye kalkıştılar. Hazreti Meryem validemiz ki Kur'an'da Mevlam buyuruyor Ümmü Sıddîka en yüksek makamda Peygamberden sonra Hazreti Meryem. Öyleyken baktı ki olmayacak. Ölüm kokusu altında yaşıyorlar. Oğlu İsa Aleyhisselam aldı. Mısır'a kaçtı. Yani genç bir hanım. Genç bir hanım. Oğlunu aldı. Yavrusunu aldı. Kucağına bastı. Mısır'a kaçtı. Orada epey kaldı orada. Onun geçen genç İsa Aleyhisselam döndü. Bu defa Kudüs'e yakın başka bir yere geldi. Adı Nasura kasabası. Oraya gelişti. Fakat devamlı öldürülme korkusu yaşadılar ama. Her an öldürülebilirler. Öyle yaşadılar. Şimdi Yahudilerin imanı buradan gitti muhteremler. İsa Aleyhisselam bir peygamber olduğu halde ona inanmadılar. Üstelik onu bir de zina diye ona itiraf ettiler böylece. Sonra tabii İsa Aleyhisselam Hazretleri yaşı 30 oldu. 30 yaşına geldi. Ama yolda serbest gezemiyor. Devamlı kıyıdan köşeden öyle yaşantısı. Yani abdülüm ve sanki böyle bir kaçak gibi böyle bir. Yani bir suçlu gibi, bir kanun kaçağı gibi sanki devamlı ve tedirgin öyle yaşadı. 30 yaşına geldi, ona Mevlam peygamberi görevini verdi. Peygamber oldu ama yine görevini, tebliğini açık yapamıyor. Hep böyle gizlen gizliye insanlar bunu tehlil etmeye çalışıyor. Bu durumda da ona inananlar çok az oldu. 12 iler vardır. Konu bunlara haber diye geçiyor. En büyük ümmet hesabı bunlar 12'lerde. Diğer yanlıştığını Yahudiler diyorlar ki İsa Aleyhisselam Hazretleri peygamberlik davasına kalkışmış diye ulaştığını Yahudiler. Ne yaptılar? Onu öldürmek istiyorlar açıkça şimdi. O dönemde Kudüs'te Romalıların tayinli vali vardı. Yani Doğu Rom, Büyük Roma İmparatorluğu'na bağlı zamanlar. Kudüs'te. Romalıların da bir kanunu vardı Romalıların da. Nerede Roma'ya karşı bir baş kaldırma hareketi olursa bu da yakalanır, haça gelip öldürürdü. Haçta öldürürdü bunlar işkenceyle. Haç yani bir direk, bir çapraz düz bir tahta üzerinde iki el iki tarafına bağlanıyor. Hatta bazen çiviler der bunlara böyle. Orada ölürdü böyle işkenceyle. Yahudiler kendileri İsa Aleyhisselam'ı öldüremeyince Roma'nın valisine onu şikayet ettiler. Bu deliler Roma aleyhine çalışıyor. Halkı isyan teşvik ediyor dediler. Bunun üzerine resmi olarak aramaya başlandı ve ödül kondu. Bunu haber verenlere başına ödül kondu. Bir gece İsa Aleyhisselam Hazretleri oturmuştu bir evde gizlice. 12'ler havariyle yanında. Onlar hep buna beraberdiler. İsa Aleyhisselam şöyle buyurdu geceden sonra. İçinizden biri horoz ötmeden beni dedi satacak az yok paraya. İçinizden biri horoz ötmeden. Ona tabi saat yok. Sabah horozu ötmeden beni dedi satacak az yok paraya. 12'ler yanında var. Bir bakışlılar. Allah Allah bunu kim yapar işimizden bunu? Sonra gerçekten sabaha karşı işlenen birisi, adı Yahuda. Adı. Kalbini bozdu. Şeytan gönlüne girdi. İsa Aleyhisselam'ın en üstün bir havarisi, yani sahabesi iken, o derece makamdayken, birdenbire o makamdan düştü, şeytana aldandı. İşler çıktı yavaşça, Yahudilerin bulunduğu yere gitti. Bir adamların bulunduğu yere gitti. Dedi ki onlara, ben de İsa'nın bulunduğu yeri biliyorum. oraya götürebilirim, bana ne verirsiniz ödül olarak? Dediler ki, 30 gümüş para da verirsinler. 30 gümüş para. O zaman para dilimi altın ve gümüştü. Eğer bir şey değerliyse, o altınla ölçülürdü. Buna 30 gümüş verir dediler. Bu da 30 gümüşe ihanet etti. Paraya aldandı. Askerlerle beraber İsa Aleyhisselam bunlara geldiler. Basın yapıldı oraya. Oraya girince tabii Mevlamız her şeye kadir-i mutlak. Yani sınırsız, sonsuz kudret sahibi Mevlamız. Onun dilediği olur. Olur. Tam içeri girince Rabbim Yahuda'yı İsa Aleyhisselam'ın şekline dönüştürdü. Aynı İsa Aleyhisselam oldu. Aynı anda böyle. Bir kargaşa oldu tabii içeri girince tabii. Bir kargaşa da. O İsa Aleyhisselam şeklinde dönüştürüldü Rabbim tarafından. Rabbim İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdı. Tuttu askerler, baktılar İsa, Yahuda İsa'nda tabii. İsa şeklinde ama aynen böyle. Yüzü ama. Bunu yakaladılar. Başta ben İsa değilim, ben Yahuda'yım. Kim dinliyor ama? Bunu mahkeme ettiler, hesaba çektiler. Ve bunu çarmıha astılar mıdır bunu böyle? Çarmıha gerildi bu, Yahuda. Tabii ondan Yahudiler bunu astığını zannettiler. İsa'nın astığını zannettiler buna çarmıha gerildiğini. Bugün Hristiyanlık da buna inanıyor. İsa Aleyhisselam'ın çarmıha girip orada öldüğüne inanıyor. Hristiyan dünyası da inanıyorlar, ona inanıyorlar. Ne yazık ki muhteremler, Yahudi, Hristiyan birbirine zıttı bunlar aslında. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a haşa artık Allah diyorlar. Bu konu gelecek ileride. Ona tapınıyorlar. Yahudi onu astılar onlara göre. İşkenceyle çağıma geldiler. Onu inkar ediyorlar. Bugün ikisi dostlar ama İslam'a karşı ittifak halleri bugün. Tam tersine. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim bizlere, Nisa 157'de, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُ Mevla buyuruyor. وَمَا قَتَلُوهُ Hu zamiri İsa Aleyhisselam'a gidiyor. Onlar onu İsa'yı öldürmediler. وَمَا صَلَبُوهُ Onu asmalılar, çarama gelmediler. وَلَاكِنْ Şübbelihim, onlara teşbih olundu. Yahudi onun şeklinde sokuldu Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bunlar Yahuda'yı İsa Aleyhisselam diye astılar, yani çarmıha geldiler. Fakat sonradan yine kendi aralarında bir kuşku oluştu ama. Yahuda'nın yüzü İsa'nın yüzüne aynen benziyordu. Tam yüzüydü böyle. Bedeni benzemiyordu ama. Ayrıca dediler ki şimdi bunlar, bu İsa ise nerede Yahuda? Yahuda yok o şimdi ama. Bu Yahuda ise İsa nerede dediler şimdi bunlar böyle. Tabi göğe kaldırıldı, bilemediler. Dedik ki İsa Aleyhisselam Hazretleri göğe kaldırıldı. İkinci sema deniyor. 7 kat sema vardır, gökler vardır. İkinci katta İsa Aleyhisselam. Oradan nasıl yaşıyor? Hava yok tabi orada. Uzayda hava yok. Orada hava yok. Nasıl yaşıyor? Şöyle diyor Tefsir-i Hazen'de, İnne İsa le mevrufiya saret haletü haletel melaiketi. Rabbim İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırırken ona Rabbim meleklik hayatını verdi. Meleğe dönüştürüldü. İnekler yemezler, içmezler, hayır solunmazlar. Onların iç organı yok melekler. İsa Aleyhisselam da melek hayatıyla yaşıyor orada. Nedir onun hayatları? Allah'ın zikri tesbihatı. Eğer melekler Allah'ın zikrinden biraz kalsalar yaşayamazlar. Bunalıma girerler. Ne gibi? Bizim havayı solumamız gibi. Biz havayı biraz solumayalım, biraz tutalım kendimizi, patlarız böyle artık. Yine mesela balıklar da solungaçları ile su alırlar. Su erimiş oksijeni alıp suyu geri verirler böyle. Balık da devamlı su alıp vermesin, püskürtmesin suyu, o da yaşayamamıştır. İslam Hazretleri'nin de hayatı melek hayatına dönüştü. Allah'ın zikriyle, Allah'ın tesbihatıyla, yani Sübhanallah bihamdi gibi zikirlerle öyle yaşıyor. Hayat değiştirir mi peki? Bir can hayatı değiştirir mi? Her şeyin dünyada bir örneği var. Çağımızın insanı inanmak istiyor her şeye böyle. Yani aklıyla inanmak istiyor çağımın insanları böyle. Örnek kurbağaya bakalım. Kurbağa, karda yaşayan kurbağa yumurtayı zamanlar yumurtasını suya atıyor. Her kurbağa böyle. Her kurbağa yumurtlama zamanı geldi mi yumurtasını gider suya atar, karaya atmaz. Böyle. Yumurta, larva denen yumurta yavrular çıkıyor, çıkınca yumurtadan o kurbağa küçük yavruları suda yaşarlar. Nasıl yaşıyorlar? Ayakları yok. Kuyruklar olur, kuyruğu olur. Bir de onlarda akciğer solunum olmaz. Balık gibi solungaçta solunum yaparlar bunlar. Solungaçlar ile yani suyu alır, işte erimli oksijeni kanına geçer, diğer suyu püskürtür, alır bu şekilde böyle. Bu kurbağa suda böcek falan yer, onu bunu yer. Erişkinlik çağına yaklaşınca önce arka ayakları, ona yakarı çıkar, kuyruğu düşer. Çocuğun göbeği kesilir gibi, kuyruğu düşer. Sonra akciğeri böyle oluşma başlayınca, oluşu anda solungacı birdenbire kapanır, biter. Tabii solungaç gidince su yaşayamaz, hemen bir çırpıda karaya atlar, kardeşler muhtemelen böyle. Bakın aynı kurbağa, döşerken bedensel yapısı da farklıydı, yaşandık koşulları baş farklıydı böyle. Ayakları yoktu, kuyruğu vardı böyle. Sonra akciğere solunum yoktu, solungaç solunumu vardı böyle. Ama Mevlam diledi zamanlar, akciğer devreye girince solungaçı tamam böyle bitiyor bunun, çırp karaya çıkıyor. İnsan da böyle gerçekten. Ana karnındaki yavru, cenin, tıpta fötüs deniyor buna. Bu da ne yapıyor ana karnındayken? Tabii canlı ana karnında oksijen lazım. Nasıl oksijen alıyor? Annesinin kanından. Göbek kolonu ile eşlenen plasanta ile annesinin dolaşım sistemine, yani kan dolaşımına bağlanıyor. Oradan kanla besleniyor, bir de kandaki oksijen de bunu alıyor muhtemelenler. Ana karnında çünkü canlı, canlı muhtemelenler. Hafif sol yatar, başını göğsüne dayar, ayakını toplar, öyle kımdan durur böyle. Hafif kımılar bazen böyle bir. Anne bunu hisseder bunu böyle. Orada akciğer solunum yok. Mide çalışmıyor. Bağırsak çalışmıyor, böbrek çalışmıyor. İdrar yok şey. Tükürük mü yok bu şey böyle. Sonra dünyaya gelen zamanlar başı tam çıkarken hemen akciğeri solma başlar. Yani Allah korusun çocuk ters gelir de, yani ayaklar önce çıkıp başlarına kalkıp gelir de, ters gelir de çocuk böylece, yani gece girse ölür. Çünkü solunum yapması gerekiyor ona. Demek ki, tabii şu örnekleri var. İlk örnek vereyim burada. İnsanlar böyle oluyor. Ana karında başka bir yaşam koşulu, hayat başka var böyle. Organlar farklı, yine başka modeller böyle. İşte İslam Hazretleri de ikinci semada aynı İsa Aleyhisselam, 33 yaşında. 33 yaşında kaldırıldı, hep aynı yaşta böyle. Aşağı yukarı 1981 oluyor bu sene. 2014 yılındaydı bu sene. 1981 yılından beri İsa Aleyhisselam aynı boyda, aynı kiloda, aynı elinde ve aynı yaşta. Peki sonra ne oldu Hristiyan dünyası? İsa Aleyhisselam Hazretleri kısa bir zaman ve çok gizlilik içerisinde ancak 3 yıl görev yaptığı için İncil zaten ezberlenmedi. Ezberlenme Kur'an'a özel bir hal mıdır? Kur'an'a özel bir hal. Tevrat olsun, Zebur, İncil olsun, bunlar ancak peygamberler ezberlerdi bunları. Onlar bildi bunu. Halk ezberlemedi bunları böyle. Halk böyle kısa mısa bir şeyi bilirdi, ezberlenmezdi bunları böyle. Bu Kur'an'a özel Allah'ın lütfu bu. Kur'an ezberlenmesi. O dönemde İncil ezberlenmedi, gerçek İncil ezberlenmedi ve tam yazılamadı da. Tabii zamanla gerçek İncil kayboldu. Havariler dolaşıyorlar, İsa'nın hayatından, yani Siyer denen magazin haberler böyle. İşte şunu anlattılar, zamanla İncil adı altında çok kitaplar yazıldı. Nereye yazıldı? Yani derilere, genelde beyaz ceylan derisine yazıldı, tahtlara yazıldı, taşlara yazıldı. Nereye yazıldı? Kamış kalem ve boya, renkli boya, su yani böyle. Tabii kamış kalem batırıyor, renkli bir suya, boyalı suya batırıyor bunu. Bu deride genişliyor, kabarıyor, yayılıyor, dağılıyor. Harfler birbirine karışıyorlar. Birbirine böyle koplaya koplaya yüzlerce kitap meydan geldi. Herkes bunu İncil diyor ki kitabına böylece. Birbirine farklı böyle, çelişkili birbirine böyle. Tutmuyor birbirine bunlar böylece. Sonra 323 yılında Büyük Korsan denen Roma İmparatoru, o zaman tek Roma İmparatoru, bu Hristiyanlığı kabul etti bu. O güne kadar Roma'da Hristiyan yasak Hristiyanlık böyle. Hatta Hristiyanlar işkence görürlerdi, aslanlara parçalatırlardı bunu Hristiyanlara. 2 yıl sonra, 325 yılında Konstantin emriyle toplandı papazlar kurulu, İznik'te toplandı. Emir adına Konstantin, çok diktatördü kendisi ama, tek adam dünyada onlar, tek adam dünyada. Emir verdi papazlar kuruluna, konsüle, işlerinden hak olan İncil'e bulsunlar bakalım, hangisi bunun gerçek? Nasıl bulacaklar? Arada 323 yıl geçmiş aradan. Nasıl bulacaklar bunlar bunu? Yok ya, peygamber vahiy gelsin. Gerçek İncil yok ellerinde. Bunu bilen yok. Zanlarıyla tabi her papaz kendi İncil'ini hak kabul ederek tartışma oldu. Derken tek İncil'i anlaşamadılar. 4 yazar vardı. Matta, Markus, Luka, Yuhanna. Bunların farklı yazdığı kitaplar vardı İncil adı altında. Ama İsa Aleyhisselam'ın hayatından, yani siyer dediğimiz şekilde, İsa Aleyhisselam'ın haçta yakalanması ve haçta gerilmesi, ölümü, şunlar bunlar böyle, hep sonradan olan olayları, fakat kulaktan duyma, böyle efsaneleşmiş şekilde, masallaşmış şekilde, dibili çelişkili. Bunları aldılar. Bir de haber işleri diye, haberciler işleri. Yani 12'lerin gezdiği yerler. İşte Roma'ya gitti, şuraya gitti, buraya gitti, İskender'e gitti. Yani sahabenin hayatları gibi böyle şekilde. Sonra bazılarının mektupları. Bir de son olarak esinleme bölümü. Ki peri masalına benzeyen böyle efsaneler. Bunları kabul ettiler bunlara böyle şey. İncil'e bunları kabul ettiler. Kutsal emriyle bunlar resmen İncil'e kabul ediliyor böyle. O günkü papazlık kurulunda daha buna beğenme oldu, tartışma oldu. Kim buna karşı gelirse bunlara ölüm tehdidi yapıldı, hapuruz yapıldı bunlara böyle. Yani bir papaz adı Arius'tu. Bu ölümden korkmadı, direndi bunlara. Sonra Mısır'a karşı orada öldürüldü ama tehlike gelirse böyle. Peki sonra ne oldu muhteremler? Şimdi bu İncil'lerden, yani güncel İncil, gerçek değil, güncel İncil'ler. İnsanların yazdığı, duyduğu, dinlediği, dededen toruna böyle gelen efsaneler, bir gerçek hikaye bile, olay bile bir gören insanı anlatır, duyanlar farklı anlatırlar, farklı. Herkesin dinlemesi, anlatması, anlaması farklı olmak tabii böyle. Aranda asırlardan geçmiş, değişti bunlar. Şimdi ne oldu Hristiyanlık? Mesela hak peygamberdi. Gerçek İncil hak Allah'ın kitabıydı. Kur'an gibi Allah'ın kitabıydı. Fakat ne oldu Hristiyan'a bu sefer? Tek Allah inancından kaptı, bunları sapıttılar. İsa Aleyhisselam'ın kişiliğinde düğmeni de uydu o iş. İsa Aleyhisselam kim, neydi o İsa? O düğmelendi. Ne yaptı işte bunlar? İşte İsa Allah'ın oğluydu dedi bir kısmı. Onun oğluydu. Haş Allah'ın oğlu olur mu? Meleklerin bile oğlu kızı olmuyor. Allah olur mu? Allah Rabbül Alem Mevlamış. Peki niye asıldı? Çağrılmaya geldi onlara göre. Asılmadı, öldürülmedi. Onlara göre, peki niye çağırmaya gerildi? İşkenceyle öldürüldü. Neden 33 sene böyle korkuyla yaşadı? Bir beş Yahudiden. Ne diyorlar? İnsanlar günahkar doğar diyorlar. Adem babamız cennette yasaklı meyve yediği için her insan günahkar doğar diyorlar. Yani dünyaya gelen bir yavruyu onlar günahkar gibi bakıyorlar böyle. Haşa Allah Teala sen kulunu affedemiyor da oğlunu gönderiyor, oğlunu feda ediyor, kurban ediyor, insan kurtarmak için Allah haşa. Bu kadar saçma bir şey böyle. Bir kısmı da İsa Allah oydu diyorlar. Allah oydu böyle. Allah evrenin Rabbi, egemeni muhtemelen. Koca alemler, yedi kat gökler ki, o kadar galaksiler böyle. Milyarlarca galaksiler, her bir hareket halinde, her bir yerin yörüngesi var, çekim kanunu var bunların böylece. Melekler, cennet alemi var. Haşa İsa Aleyhisselam, 3-5 yılda uğraşıyor dünyada. Bir kısmı da, yeni teslis, üçleme. Baba, oğul, kutsal ruh dedi böylece. Yani hak dinden saptılar. Bir de Hazreti İsa Aleyhisselam çarmıha gerildi diye o çarmıhın şeyini ne yaptı bunlar? bir Hristiyanlığın bir simgesi oldu. Haç yani. Haç. Düz bir şey. Teğe girdin de altından bir şey geçiyor bu şekilde. Haç. Hristiyanlığın tabi sonradan bunlar, sonradan Hristiyan bir simgesi oldu. Yani haç taşınmak onlara göre sevap. Haç çıkarmak sevap. Bir de bunlar mezarın başına haç dikerler. Ne yazık ki ülkemizde de haç, bazı cenazeye getirilmiş haç materyaller. Var ya çelenk, çelenk. O haç işte bu da haç materyaller. Bilim haç böyle. Aynı haçtır böyle böyle. Etrafı dar şeyini çevrilir, çiçek çevrilir böyle böyle. Bu Hristiyanlıktan ülkemize gelen bir olay. Haç böyle. Peki şu anda Hristiyan alemi, bunlar dini geçerli mi Allah katında? Günümüzde biliyorsun bazıları işte üç semavi din, üç İbrahim'i din, üç hak din diye bunları götürmeye çalışıyor bazıları bunlar böyle. Peki Kur'an ne diyor, Allah ne buyuruyor bu konuda? Maide 17. لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَسْكُمْ بَبْلَرْ لَكَدْ كَفَرَ لَكَدْ كَفَرَ Kad kelimesi fiil mazine gelince mutlaka kesin anlamına geliyor. Kefere fiil mazi. Yekül müzar sorumu böyle. Bir de lam var burada. Bu da bir yemin anlamına geliyor. لَكَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ Allah buyuruyor, muhakkak ki and olsun ki şunları kafir oldular. Kafir oldu, kafir. Kur'an böyle. Kefere. قَالُ اِنَّ اللّٰهُ الْمُسْلِيُّ مَرْيَمْ Kim ki Meryem oğlu Mesih İsa, haşa Allah odur, Rab odur derse, bunlar dinden çıktı, bunlar kâr oldu bunlara böylece. Bir de teşhis. Günümüzde bu çok yaygın Hristiyan aleminde, baba, haşa Allah baba değil, Allah baba derler bu. Bazı cahil Müslümanlar da Allah baba diyorlar, haşa muhtemelenler. Bu yani imana çıkar insanı. Allah baba değil, Rabbimizdir. Hristiyanlara inancı baba, yani Allah diyor böyle. Oğul, o İsa diyor böyle. Kutsal ruh Cebrail aleyhisselam. Üçü, üç ilah, yani şirk, küfür olmuş oluyor. Yine Mevlam'ın büyüğüne keferlezi yine اِنَّ اللّٰهَ سَعَلُهُ سَلَاسِهِ لَكَدْ keferlezi yine buna da kâfir oldular. قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَعَلُهُ سَلَاسِهِ İşte üçüncüsü Allah diyenler de buna da kâfir oldular efendimce. Peki bunların imanı nasıl geçerli olur? Hristiyan Yahudi olsun. Mevlam'ın büyüğüne Bakara 137'de Fe'in âmenû, bir misal âmenû bir fıkat edev. Fe'in âmenû, eğer ona inanırlarsa, iman ederlerse, bir misal âmenû bir, sizin gibi iman ederlerse, o da millet ererler Mevlam'a böyle. Yani Hristiyanlar, İsa aleyhisselam'a peygamber olarak kabul edecekler. Yani onların şu an yok peygamberler muhtemelen. Peygambersiz, kitapsızlar böyle. İncil kayboldu, gerçek İncil. Kitapları yok, peygamberi yok. İsa da o diyorlar, haş Allah o diyorlar. Üçünüz diyorlar böyle işte. Şimdi gelelim inşallah İsa Aleyhisselam Hazretleri'nin tekrar dünya dönmesine, kıyamet yakın tabii. Yakın mı? Allah'a emanet, yakın mı? Yani dünyadaki bu karmaşalığa bakınca, teröre bakınca böyle, bu zulme, kan akması bakınca, bunlar kıyamet bir alameti bunlar mıdır? Yani dünyada huzur kalmayacak böyle. Hadise geliyor, her cümerç, kargaşa, kaos olacak böyle. Öldüren hiç öldürebilmeyecek. terör, taşların kullanılıyor, bir şunu vur. Niye öldüğünü bilmiyor böyle. Öyle niye öldürdüğünü bilmeyecek böyle. Yani yeryüzü, bilhassa İslam'a karşı muazzam ittifak var Hristiyan Yahudi arasında. Önce bir hadisle başlayalım inşallah. Hadis-i şerif Müslim'de Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Yani bu kadar sahih bir hadis-i şerif. La tekum sah hatta teküne aş ayatin. 10 tane alamet belirmeden kıyamet kopmaz bir peygamber diyor. 10 alamet vardır, büyük alamet deniyor bunlara. Bunlar belirmeden, ortaya çıkmadan kıyamet kopmaz. Edduhanu, biri duhan. Bunları kısa geçeceğim. Duhan, duman anlamına geliyor, sis anlamına gelebiliyor. Allah-u Alem bir sis olacak. 40 gün kalacak. Kalacak. Kimse kimse görmeyecek. Durmayacağım bundan böyle. Ve dabbe çıkacak. Tuluşen min bari biha. Güneş battan doğacak. Güneş battan doğacak. 3 gün güneş doğmayacak. 3 gün. Karanlık olacak. Peki ne olacak güneş doğmazsa? Yani güneş tuttuğu zamanlar, yani güneşte tam tutum olduğu zamanlar, ki bu bir dakikayı bulmaz bile, genelde 45 saniye fazla geçmez bu. Böyleyken yeryüzünde bazen bir gerilim oluyor böyle, yeryüzünde böyle, gerilim oluyor yeryüzünde böyle. 3 güneş olmayacak, hayat değişecek anlamda. Karanlık olacak. 3 gün sonra battan doğacak ama mat olacak. Sonra tekrar doğacak ama ondan sonra artık iman kabul edilmeyecek muhteremler. Tevbe kapısı kapanacak o zaman böyle. Biri de hepsini saymayayım. İsa. İsa zaman dünya inmesi. İnecek İsa Aleyhisselam böyle. Yani vaad-ı şerif bakınız. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de İbn-i Mace'de var. Bir Aleyhisselam Hazretleri, İsa Aleyhisselam dünyaya inecek. İnecek. Şimdi yine günümüzde bazıları İsa inecek mi, inmeyecek mi? İşte Kur'an'da var mı, yok mu? Hem der, yani Kur'an'ı biz anlayamayız ki. Bu bir Kur'an bir işşat meselesi böyle. İşşat meselesi Kur'an-ı Kerim böyle. Sonra Kur'an Allah kelamı, Allah'ın kitabı Celle Celaluhu. Bir insan Allah'a yakın değilse ne anlar Kur'an'dan? Arapça bilebilir. Ebu Cehil Arapça biliyordu. Ebu Leheb de Arapça biliyordu muhtemelen der. Hem bizden çok daha fesih biliyorlar böyle şey. Arapça başka böyle. İman başka böylece. Kur'an'daki ayet-i kerimeler bazen bir ibaredir. Bir ibare açışça mesela ekrimi salah, namaz kılın. Bir ibare. Bazen bir işare. Bir iktiza, kinaye, muhkem, müteşabihler çok çeşitli vardır ayet-i kerimeler. Yani Kur'an ehli aslında evlullah'tır böyle. Onlara bu açılır. Şimdi Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Taha 55'te Rahim Minha halaknaküm Minha ondan. Buradaki zamir toprağa gidiyor. Daha önce bu konu yukarı geçiyor. Sizi Mevla buyuruyor topraktan yarattık. Her insan toprağa yaratıldı. Her insan. Nasıl toprağa yaratılıyor insan? Tabii kısaca bu konuya girelim. Toprak maddeleri gökten gelen su ile ıslanıyorlar, şamale geliyorlar. Su olmasa toprağa bir şey olmaz. Su ile Bunlar da kimyasa birleşme oluyor torban maddelerinde. Erime oluyor böyle. Yani çözümlenme deniyor buna böyle. Gökten gelen yağmurda da gökten gazlar geliyor. Azot gazı geliyor böyle. Biraz da şimdi çakınca da geliyorlar. Bu ne oluyor şimdi? Önce bitkilerin maması oluyor bu şimdi. Çamur, gördüğünüz çamur. Yani yüzüne bulaştın, aman silikler muhtemelen. Ayağımıza dokunsa çamur, tiskini kaçar bu şekilde. Ama biz aslında bir zamanlar çamurduk, bizler mi? Hepimiz vardık. Dünyada başkaları vardı bu dünyada o zamanlar. Onlardı dünyada gezen tozanlar böyle. Biz çamurduk yer altında. Sonra ne oldu işte? Çamurken bitki kökleri emdi bizi. Onlara mama olduk bitkilere, mama olduk. Emildik. Emildik. Tabii lahana olduk, ıspanak olduk, elma olduk, mısır olduk, buğday olduk, portakal olduk, muz olduk. Yenildik, içildik. Hepimiz böyle. Bir zamanlar biz de muhtemelen böyle. Pazarda, çarşıda, markette bitirende satılık elma derden portakal diye böyle. Yenildik, içildik. Sonra ne oldu bunlar? Bunların özü. Devamında her şeyin özün özü var böyle. Bunların özü ince baştan mideden kana çekildi. Çamur iken bitki olduk, meyve olduk, hubat olduk, sonra kanla şekilli kan olduk derler. Kandan hücre olduk, hücre. Sonra üreme hücre olduk, erkekte, dişide, dişi erkekli. Altı döl yatağında döllendik, olduk embriyon. Bak muhtemelen böyle. Embriyon ana kanında efendim. Bu embriyon tek hücre birleşti. Ortam 2 oldu, 4, 8 derken böylece. Ana karnına beslendi. İnsan şekline dönüştük. Bakınız topraktan, bitkiden, çamurdan, bitkiden, kan hücredeyken, ana karnında, döl yatağında insan şekline dönüştük. Organlarımız dünyada yaşam koşullarına uyum sağlama noktasına gelince dünyaya geldik. Dünyaya geldik böylece. İşte Mevlam buyuruyor. Minha halaknakum. Sizi topraktan yarattık. Mevlam buyuruyor. Amenna. Böyle oldu. Ve fiha nü'idüküm. Tekrar toprağa döndüreceğiz. İnsanı toprağa koyuyor insan gene. Evet, toprağa koyuyor insan böyle. İnsan öldü mü? Önce bir başka bir katılaşma. Katılaşma. Önce alt cehennem başta katılaşma. Önce alt cehennem katılaşma derler. Onun için bağlanır böyle, düşmezlerden böyle. Sonra üst cehennem derken böyle, bütün beden bir katılaşma, morarma. Sonra 48 saate kadar kalmadan katılaşma gevşer ama akabinde çürüm olayı yavaş yavaş başlar. Çürümler. O insan denen varlık muhteremler böyle. Nice genç hanımlar, genç kızlar böyle. O genç delikanlılar böyle yani. Tabii yaşlı da, bebek de olsun böylece. Yani dünyaya sığmayanlar, imparatorlar, krallar böyle. Yolda yürümeyenler, Yunus Emre öldü böyle. Köşke saraya sığmayanlar diye böyle. Mezarda çürüme başlıyorlar. Sonuçta mezarda insan çürüme başlıyor böyle. Bu çürüme de ana karnındaki gibi Allah'ın gözetiminde oluyor böyle. Olay muhtemelen. Peki var mı çürümeyen? Var. Kim çürümüyor? Kimin bütün hücre Allah zikrediyorsa, uyanmışsa bütün etrafları, onlar çürümüyor muhtemelen. Bunu gözüne gören var mı? Var. Bilhassa yolda çalışanlar, karayolda çalışanlar bunu bilirler muhtemelen. Yani çok yerde, Hatta orada makine çalışmaz muhtemelen böyle. Evlullah vardır, orada bir şehit vardır. Allah yolunda bir şehit vardır. Çürümeyen biri vardır. Mesela Yunus Emre Hazretleri muhtemelen. 700 sene sonra mezara kazıldı. Demir yolu geçikti oradan, Ankara Eski Demir yolu. Kazamadılar bence. En sonunda ağaçlar mezarını bir eli yüzüne koymuş, hafif gülümsüyor, kefeni çürümüyor. Kefeni çürümemiş Yunus Emre Hazretleri. Yani bu gözle görülen bir olay bunlar bu şekilde. İşte Mevlam buyuruyor, sizi toprağından yarattık, yine toprağa dönüştüreceğiz. Tabi bunlar az olduğu için bu çürümeyenler, genellemede insanların tabi 1999'da çürüyor tabi böyle. Ve daha fazla oranda çürüyor, insan çürüyorlar. Sonuçta ne oluyor? İnsan çürüyünce yine insan toprağa dönüşüyor. Toprak o insan yine. Açın bakalım eski mezarı, eski açın bakalım, kemik bile kalmıyor. Kemik bile kalmıyor. Yalnız insanın kuru sokumunun son bile kemiği. En son o çürür böyle. Onun da yine en sonunda hücre kalır onda böyle. Yani genler kalır, delase kalır. Orada insan tek yaratılacak o çünkü insan böyle. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre, böyle anlıyor. Toprağından yarattık, toprağı döndüreceğiz. İnsanlar toprağa dönecek diye gelmesi gerekiyor. Tekrardan dirilmesi için. Yani bu ayet-i kerimeye göre bunda ne var? Bir işare. İnsanlar gelmesi gerekiyor. Yine Mevlam bize buyuruyor. Zuhruf 61'de ve inne li'imli saati ve innehu İnne kesinlik, mutlaka muhakkak ki, hu, zami o demektir. Ve inne muhakkak ki o. Kim? Buna parantezde buyuruyor Kadı Beyzabi'de İsa, İsa Aleyhisselam. Le'imli saati şartı min eşratiha, yani bir alameti olacak. Yani tefsirler böyle böyle. Hepsi böyle, Becerelerinde, Hazende, Tefsir-i Kebir'de, hepsi buna anı verirler böyle. Aynı bir uçak yürüyorlar böylece. Ve inne İsa Aleyhisselam, onun dünyaya gelişi, kıyametin yaklaştığı alameti olacak. Bu dünyaya geldi mi, artık kıyamet yakın anlamına gelecek. Yine Mevlam bize buyuruyor, İmran 46'da, Bismillah, Yülkü Nâse, Filmet-i Vekâle, ve yükkellim-i Nâse, Fil Mehdi ve Kehla. Emine Salihin. Ve yükellimü. O konuşacak. İsa Aleyhisselam. Bu Meryem Suresi'nde tabi yukarıdan geliyor. Oradan geliyor. Mevlam buyuruyor. İsa konuşacak. Ennase insanlarla. Ne zaman? Fil Mehdi Beşikli çağında, beşikteyken, yani beşik olsa olmasın, o çağda. Hatta Hazreti Meryem, Hazretleri, İsa Aleyhisselam'ı tabi gezi doğurdu. Betüllah deniyor. Kudüs'ten 10 kilometre mesafede. O zaman da şöyle, kışın soğukta, doğum sancısıyla Betüllah'a gitti. Orada kurumuş eski bir ağaca sarıldı. Doğum yaptı böylece. Genç kız tek başına evli dışı oluyor. Yani mucize oluyor. Oluyor ama ne dedi? Ah keşke önce ölseydim de unutulsaydım de böyle böyle. Doğum yapınca. Şimdi ne diyeceğim insanlara böyle. Aldı kucağına tabii. Kudüs'e geliyor. Gördü bunu Yahudiler. Meryem nedir bu? Ne bu böyle? Başlar onu bağırmaya çağırmaya fi eşaret ileyi. Fi eşaret ileyi. İşaretti buna. Ona sor. Onlarla bir oruç vardı. Susma orucu vardı böyle. Ağzı böyle yaptı. Ben de susma orucuna niyet ettim. Konuşamayacağım. İşaret ile konuşamıyor. Fi eşaret ileyi. Şu işareti böyle. Ona sorun. Nasıl bir konuştu onunla bu şeylerle böyle? Hemen başladı. İnni Abdullah. İsa Aleyhisselam, ben Allah'ın kuluyum. Allah kitap falan verdi ya, başladı. Yani Aleyhisselam Hazretleri beşik yeni doğunca konuştu. Bu nedir? Mucize. Ve kehlen, bir de kehil. Bu nedir? Kühle deli. O hale konuşacak. Kühle nedir o da? 30-40 yaş arasında bu deneyim. Kühle hali bu. 30-40 yaş arasında böyle şey. Peki bu mucize mi bu? Bizim için mucize değil bizim için böyle. Yani bizler için bir insan 33 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında konuşuyor mu? Normal konuşur tabii. Sağ dirişleri konuşur. Ama İsa Aleyhisselam için bir mucize olacak bu konuşması. 30 yaşında peygamber oldu. 30 yaşında göğe kaldırıldı. 47 sene kaldı. 7 senesi vardı. O konuşması gerekiyor. Nasıl konuşacak? Dünyaya gelecek ki konuşacak muhteremler. Yine burada bir işaret var. Dünyada 7 sene kalacak. 30 yaşında kübret dönemi başlıyor. 40'a kadar böyle. 3 sene dünyada geçirdi. 7 yılı kaldı. Gelecek kühle döneminde 33-35 yaşlarında 40'a kadar ne konuşacak burada. Bu ne olacak? Mucize olacak bu şekilde böylece. 40'a kadar demek 7 yıl yine kalacak. İsa Aleyhisselam baksana bakalım inşallah hadis-i şerife bakalım şimdi. Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace'de. Uzun hadis-i şerif bence burada Deccallardan bahsediyor, Deccallar. Büyük Deccal, bunu İslam'ın hakkına gelecek. Ondan önce 30 küsür Deccal çıkıyor. 30 küsür çıkıyor. Bunların genelde, hemen hepsi de köken Yahudi olacak bunların böyle. Mesela Karl Marx, komünizm bir Deccaliyetti böyle, din düşmanlıyız. Komünizm bir Deccallıktı. Karl Marx Alman ama Yahudi. Lenin, Trotski, 30 tane komünizm üyesi, hepsi Yahudi. Tek arada Stalin vardı, Yahudi olmayan. Onun da eşi Yahudi de ama muhtemelen. Bak Stalin, Gürcü Stalin, tek o vardı Yahudi olmayan. Komünizm komünformunda tek o vardı Yahudi olmayan. Onun da eşi, karısı Yahudi de ama muhtemelen. Yani Deccalların kökeni Yahudi. Yani işte Türk'tür, şudur, budur, Alman'dır mesela, Arap'tır, şu bu bir. Ama biraz kökeni inilsin, mutlaka dedesinden köken de Yahudi çıkar bunların böyle böyle. Nedir bunların görevi? Din düşmanlığı. Din düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı böyle. Müslüman'a karşı. En son büyük Deccal, o tabi Siyonizm muhteremler. Siyonizm bu şekilde. Hadis-i şerifte Deccal'dan bahsediliyor. Hadi devam ediyor. İz bi'asallahu'l Mesih ibn-i Meryem. Deccal'ya devam ederken Allah Celle Celaluhu Mevlamız Meryem oğlu İsa'yı dünyaya gönderecek. Meryem oğlu İsa. Baba adı yok. Anne adı. Genelde anne adı verilir. Falan oğlu filan. Burada Mevlam buyuruyor, Peygamber buyuruyor. Meryem oğlu İsa gelecek. Feyenzülü inecek. İnde menaratil beyda. Beyaz minare, ak minare inecek. Ak minare, beyaz minare inecek. Böylece. Müşterakı Dimaşk. Dimaşk'ın doğusundaki ak minare inecek. Dimaşk, Şam'ın merkezden Dımaş'tan muhtemelen. Şam aslında bir bölge adıdır. Trakya, Anadolu gibi böyle. Yani Şam denince, yani Suriye'nin başkenti değil. Şam, o bölgenin adı Şam denir böylece. Anadolu deniyor, Trakya deniyor. Ve Şam'ın aslı merkez ismi Dımaşk'tır. Orada yazar böyle yazılıyor bu şekilde. Demek ki Dımaşk'a, yani Şam'a inecek, Şam'ın doğusundaki minare, ak minare, yer oynayacak böyle şey. Peki nerede bu minare muhteremler? Nerede bu minare? Emevi halifelerinden Velid bin Abdülmelik. Velid çok kalkım yaptı o İslam aleminde. Miladi 705 yılında bu karar veriyor. Ben diye Dımaşık'a yani Şam'a bir cami yaptırayım. Böyle cami olmalı ki dünyanın eşi olmayan bir cami olsun, büyük cami olsun. İkincisi, ne kadar o dönemde kilise varsa ondan daha görkemli. Yani hem büyük hem de gösterişli olsun istiyor böyle. O zaman hazine para bol muhtemelen. Para bol böyle. İslam süper güç dünyada. Hazine para bol. Karar veriyor. Nereye yapılacak? Emevi cami, Emevi. Onun için Emevi deniyor. O dönem yapıldığı için. Oraya yapmak karar verdi. Emevi camisini. Neydi orası? Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi battı biliyorsunuz. Onun kavmi Medine ile Tebuk arasındaydı böyle. Hala duruyor, yazıyor böyle. Üzerinde Medali Salih yazıyor böyle. Medali Salih. Yani Salih'in şehirleri yazıyor böyle. Harabeler böyle. Hala duruyor böyle. Orada Medine ile Tebuk arasında. Salih Aleyhisselam'ın kavmi batınca o yanına müminler aldı, Şam'a geldi. Emevi Camisi'nin bulunduğu yer o zamanlar zeytinlikmiş böyle oralar. Tam Emevi Camisi'nin mihrabının bulunduğu bir yer, ondan makamı. Oraya yerleşmiş. Oraya yaşadık böyle şey. Yani demek ki orası bir peygamberin makamı orası. Yaşamış o peygamber. Ondan sonra Romalılar tapınak yaptılar. Tapınak yaptılar Romalılar. Kutperest döneminde. Sonra Konstantin sonra kilise yaptılar Romalılar. Kilise yaptılar. Şimdi İslam'da muhteremler bir belde, bir şehir eğer sulhan anlaşma ile alınırsa orman dokunulmaz. Herkesin malı, malı canı canı dokunulmaz. Eğer ki savaşla girilirse o zaman o ganimet oluyor. Şimdi Şam'a iki koldan girildi Hazreti Ömer zamanında. Doğudan Halid bin Velid girdi. O savaşla girdi. Orada komutan teslim oldu böyle. Battan Ebu Ubeyde bin Cerrah Haşim Beşşer'den. O sulhan girdi böyle. Girdi. Şimdi tam o günkü o kilise, büyük kilise vardı. Yarısı doğuda kalıyordu. Yarısı da batta kalıyordu sanırım. Tabii doğuda kalana sulhan savaşla girildi. Ganimet oldu böylece. Oraya önce bir cami yapıldı böyle böylece. İşte öbür de dokunulmadı yarısına böyle. Sonradan veli halife olunca Kris'e anlaştı. Fazla bir değerini verdi. Tamamını aldı. Oraya cami inşaatına başlandı. İşçi o zaman da eleme ama. Makine yok. Elemenle ne kadar işçi çalıştı? 1000. 1000 tane işçi. Usta işçi. 1000 kişi çalıştı böyle. Taşla elle yoruluyor, çekişlerle, keşkilerle, taşlanıp taltıyor bu şekilde. En güzel mermerler taşla her taraftan getirildi, yapıldı. En büyük mescid. Şekil dikdörtgen şeklinde ama, kare değil. Ne kadar eni? 137 metre. 137 metre böyle, 137 metre böyle. Yani bir bakın görün böyle, bak 137 metre böyle. Yine 37 metre derinliği, eni 137 metre. Dörtte mihrap var. Dört mihrap var. Şimdi bu Emevi camisinde kıbrede oturduk böyle. Solda köşede bir minare var. Sağda minare var. Arkada üç tane minaresi var böyle. Minareler kara şekli minareleri böyle. Beş şerefeli. Beş şerefeli var böyle. Bu soldaki olan, yani güneye doğuya düşüyor minare. Kare şeklinde beş şerifesi var. Onun adı Ak Minare. Ak Minare. Beyaz Minare. Ben üçüncü şerife kadar çıktım. Daha yukarı çıkamadım ben. Kare şeklinde. Yuvarlak değil minare böyle. Çok geniş minare. Birinci şerefesinden küçük bir araba döner böyle. Volkswagen döner bir yer böyle. O kadar geniş birinci şerefesi böyle. İkinci şerefe biraz da dar, üçüncü şerefe daha dar. Üçüncü şerefe kadar çıktım. Ben pek yukarı bakamıyorum. Başım döndü. Dörde beş çıkamadım bu şekilde. İşte orası adı Ak Minare muhtemelen. Ak Minare bu şekilde. İsa Aleyhisselam oraya inecek muhtemelen böyle. İnecek. Beyle Berunetteyni üzerinde iki elbise olacak. İki kat. Yani altı üstü böyle. Demek tek bir giysi olmayacak üzerinde olacak. Ve boyalı olacak bunlar. Boyalı. Safran boyalı olacak. Üzerinde iki kat. Bir alt, bir üstte olmak üzere. İlk kat elbiseyle demek öyle gök çıkmış herhalde. Onlarla bu şekilde inecek oraya böylece. Valdiyan kefeyi Allah ecdiyatı melekeyni. İki avucunda iki bilen kanatına koyunca böyle. İki bilen kanatına verecek böyle. Hani kendi hafif kendisi de böyle. Ruhsal gücü kuvvetli olduğu için kendi çok hafif. Fakat tabi inemeye gelen insan olduğu için iki elini iki meleğin kanadına koyacak. O şekilde oraya inecek. İza ta'ata resevi katere. Başı erdiği zaman saçlarından damla damlayacak böyle. Su ya da ter. Başı erdiği zamanlar. Ve izâ refâhû tehâdere mihnü cumânûn kellûlî. Başını kaldırınca da üstüne yine baştan bu defa inci tanesi gibi nurani damla gelecek. İnci tanesi gibi inciye aynen benzer parlak nurani damlalar gelecek. Yehüllülü kâfirin rihâ nefesi illâ mâte. Hangi bir kâfir onun nefesini duyarsa der ölecek orada, der hemşire nefesini duyarlar. Feyaktübühü hatta yüdekü bir bâvülüddün feyaktülehü. Eline bir harbi olacak. Yani bir bıçak olacak elinde yeni zamanlar. Bunda arayacak, deccalı arayacak, deccalı arayacak böyle. Hatta yüdekühü ona ulaşacak bir bâvülüddün. Kudüs'e yakın bir yer var, adı Bâbülüt deniyor böyle. Kudüs'e yakın bir yer, dışında. Adı Bâbülüt, orada Deccal bulacak, Feaktülü'yü onu öldürecek. Yani Siyonizm belki de şey olacak böylece. Zaten dünyanın fitnesi Siyonizm muhtemelen böyle. Siyonizm, dünyanın fitnesi. Nerede bir olay varsa, taş altında mutlaka bir Yahudi vardır muhtemelen. Onun bir parmağı vardır bu şekilde böylece. Feyyit-i Beytel Magdis'i oradan Kudüs'e gelecek. Beytel Magdis'e işte Aksa'ya gelecek. Sabah karşı. Ve nasıl ki saati subhi. 15'e gelince insanlar da Meşri Aksa'da namaz kılıyorlar sabah namazını. Ve kimlerse o cemaat. Kimlerse o cemaat. Onlar tam o zaman da denk gelecek böyle. Kudüs'e gelecek, Şam'la Kudüs'e gelecek. İnsanlar Meşri Aksa'da sabahı kılırlar. Ve imamı yevmi bihim fetehuru el imamı. Bir imam olmuş, öne geçmiş, cemaat namaz kılıyorlar. Fetehuru imamı İsa bir sene güvenilen imamı sezecek, geri geri çekilecek. İhraptan. Tabi peygamber geliyor. Ona saygı olarak onun geçmesi için imam geri geri çekilecek. Fikatim İsa. İsa'nın işaret çekiyor ona. Geç önecek böyle İsa. Geç. Geç. İşaret çekiyor böyle. İmam geçecek. Ve yusalli halfehü ala şiyati Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İsa Aleyhisselam imamı uyacak ve Peygamberimizin şehadet üzerine namaz kılacak böyle diye. Tabi ondaki namaz farklı namazları. Mesela dört mescitte bile bazı farklılar olduğu gibi on tabi namaz farklıydı. Fakat o dünyaya Peygamberimiz gelmeyecek ama. Peygamberimizin ümmet oraya gelecek dünyaya. Bunun için ne yapacak? İmam olmayacak, imamı uyacak ve İslam şehadet üzerine namazını kılacak orada. Sümme yaktülü hanazire filan ilahar gidiyor bu şekilde. Sonra hınzırlar, domuzu yasaklayacak. Haçları kıracak, haçları kıracak. Dünyada evlenecek muhtemelen. Evlenmedi o. İki peygamber evlenmedi, iki peygamber. Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. İkisi teyze çocuklar, ikisi benimler, akrabalar. Teyze çocuklar. Yaşlı da bir, yaşlıdır bunlar böyle. Yaşlı bunlar böyle. Yahya Aleyhisselam da evlenmedi. O öldürüldü muhteremler, öldürüldü. Hatta onun başı Emevi Camisi'nde türbesi, başı ama. Bedeni bedene dağıldı, oraya bir hatta bedeni attılar. O günkü Kudüs'teki kimse emir, amir, o bir kızı evlenmek istiyor, bir kızla. Ama nikah düşmeyen kız, yani din nikah düşmeyen bir kız, yani evey kızı imiş böyle. Annesi de evliymiş onun. Hanımının başkasında kızı varmış bence. Yetişince, kız çok güzelmiş, çok güzelmiş kız gelince, bu sefer ne yapıyor bu kral? Hanımını boşayıp onu almak istiyor böyle. Kadın da buna kız vermek istiyor. Nasıl olsa kendi yaşlanmış. Kendisi beğenmez zaten. Yalnız ne gerekiyor? Fetva gerekiyor şimdi. Nikahın aktı için fetva gerekiyor. Çağırıyor bu kral Yahya Aleyhisselam'ı. Ben bunu evleneceğim. Hayır, bu sana haram diyor. Evlenemezsin ben. Ya düşünüyor böyle. Kralını almak istiyor. Kız vermek istiyor. Annesi vermek istiyor. Bir gece, kral alkolikmiş, çok çarap işlermiş. Bir gece annesi kızını çok süslüyor böyle. İnce şeffaf, kısa ipekte bunu giydiriyor. Benimkini güzelmiş. Bu krala hizmet ediyor güya. İçki içerken, bezesine şu derken böylece. Tabi artık bütün kızlığını, kadınlığını böyle ortaya koyuyor. Kral alkolü alınca ona başlıyor sarkıntılar. Bu da bana dokunma, nikahsız olmaz, bana dokunma nikahsız olmaz derken şöyle diyor şu bu sefer kız buna şimdi. Bakıyor tam sarhoş olmuş. Sen diyor madem Yahya diyor, tabi Aleyhisselam demiyor. Madem Yahya bize engel oluyor evlenmemize. Yahya diye buraya çağır, onun başını kestir diyor, başındakilerini öldür diyor. Ondan sonra ben teslim olacağım mesela muhtemelen. Kral emir veriyor, getiriyor Yahya Aleyhisselam'ı. Yahya hadi ben bunu evleneceğim. Nikahı at bakalım. Hayır sana bu haram. Olmadı gördüm. Yatırın bakalım bunu. Yatırıyorlar. Koyun ki muhteremler. Kocaman bir kesim bıçağı. Bir celatten biri boynuna tutuyor sakalından böyle. Sakalından boynuna dayıyor bu şekilde. Yine soruyor kral, bu kızı bir alabilir miyim? Hayır alamazsa haram sana böyle diyor. Kesin başını böyle diyor. Başını kestin o zaman. Tam koparlar başını böyle. Koparlar. Baş kestiydi, altlar başını bir yere. Kesik baş üst üste bağırdı. O kız sana haram, haram o kızı haram diye üst üste bağırdı böyle. Kesik baş böyle şey. Korktular, işten geçti. İşte onun bedenine parça altlar bedenine başka yerlere. Başı da cami içerisinde türbe var içerisinde muhtemelen. Kıble yakın bir yerde böyle, içerisinde. Peki İsa Aleyhisselam ne olacak sonunda muhteremler? Evlenecek. Yani rivayetlere göre bunlar böyle. Bir yolda bir kızı olacak böyle. Ya Yahya Aleyhisselam evlenecek tabii. Geçti artık ondan. Bu evlenecek. Yolda kızı olacak. Ve tefsir ağzından şöyle diyor tefsir hazende, اِنَّ عِيْسَ يُتْفَنُ ف۪ي حُجَرِ رَسُولَهُ وَسَلَّمُ İsa Aleyhisselam Peygamberimizin hücresine defnolacak, gömülecek. Hücre-i Saadet'e. Hücre-i Saadet. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer, Peygamber odası eviydi. Tek oda. Ayşe amca ayette verecek. Adı Hücre-i Saadet. Yani mutlu bir oda, ev. Tabi geliyor. Peygamber oraya gömüldü Aleyhisselam Hazretleri. Oraya gömüldü. Sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri vefat edince o da oraya gömüldü. Peygamberimizin mübarek kabri muhteremler hemen duvarın dibindeydi böyle, odasında böyle. Zaten Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dışarının kapısı vardı, bir de meşten kapısı vardı böyle. Dış kapıdan girince hemen karşıdaki duvarın dibinde, kenarında Peygamberimizin divanı vardı. Odundan, tahta bile değil böyle. Kurma ağaç odundan yapılan çığır çakılan bir divanı vardı böyle. Üzerinde yatağı vardı. Yatağın kılıfı deri. Böyle kumaşlı muhtemelen. İçine de kurma lifleri. Kurma ağacının içine bir lif olur böyle. Vardı bu şekilde. O şekildeydi böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi vefat edince şimdi başladı sahabeler kendi aralarında. Yok ki Peygamber ona hemen soksunlar. Şimdi iş onlar düştü. Acaba Peygamberimizi nerede yıkayalım, nereye gömelim acaba Peygamberimizi? Bir kısmı derler ki, yine Bakı'ya gömelim. Bir kısmı derler Kabe'ye gömelim. Bir kısmı derler işte şuraya gömelim. Sonra Hazreti Sıddık Hazretleri, o da yokmuş onu geldi oraya. Dedi ki, ben de Peygamber'den duydum. Hayatındayken şöyle buyurdu, Allah da Peygamber'in canını alırsa oraya gömülür. Böyle buyurmuştu. Yani de burayı yıkayalım, oraya gömelim. Tabi Hadis-i Şerif Peygamber'in duyduğunu söyleyince, ittifakı bu kavga edildi. Peygamber'in yatağı kaldırıldı, Peygamber o divanıza yıkandı muhteremler. Bize yıkandı böylece. Hatta pek çok sahibi o yıkandı, o divanda yıkandı böyle. Peygamber'in sonra böyle. Öyle oldu. O yıkandı. Sonra aldı oradan o divanı oradan aldı böyle. Duvarın dibine mezarı kazdılar böyle. Duvarın dibine kazdılar. Hatta şimdi tabii önü duvar. Peygamberimizin mübarek bedeni şerifleri ayak ucuna getirildi. Mezar ayak ucuna getirildi. Yani başlarına çekildi, aldı mezarı aldı bu şekilde böyle. Şimdi Şafii mezhebinde mezara bir indirildi Şafii mezhebinde. Peygamber indirildiği için. Harife diyor ki, önünde duvar vardı, orada yanaşılmadı orayı böyle. Onun için böyle yapıldı böyle şey. Harife de kıbleden aldır böyle, mevta. Yalnız oraya gömüldü. Hatta gece, gece böyle, salıyı çarşıya bağlayan gece yarısından sonra böyle. Tabii sahabeler yıkayamıyorlar. Hatta yıkayacaklar şimdi, nasıl yıkayalım? Acaba bedenini soyalım mı? Bedeni çıplak, beden peygamber olur mu, soyulur mu şekilde? Bir karar veremiyor sahabeler böyle, titriyorlar böyle, ağlıyorlar, yaşları göz böyle. Sel gibi yaşlar gidiyor böyle, sahabeler böyle. Titriyor elleri bu şekilde. Onlara hemen uyku verdi onlara, hepsi böyle. Hepsi dağıldılar böyle. Bir ses duydular. Resulullah elbisesini ibabı yıkayınız, onu soymayınız böyle. Hızır Aleyhisselam'ı şoktan böyle. Bunun üzerine gömle altına yıkadılar böyle, gömle durdu. Hastayı yıkadı. O damadı amcaoğlu olduğu için o yıkadı. Hatta Fazıl, hatta Üsame su döktü, yardım etti bunlar. Hazreti Abbas yardımcı onda yaptı bunları, yıkadılar. Namazını da cemaate kılmadılar. Peygamber vasiyet etmişti böylece. Beni yıkayıp kefendeyince dışarı çıkınız. Bırakın beni. Önce Rabbimin huzuruna bile kalacağım biraz o durumda. Sonra melekler namazı kılacaklar. Sonra siz kendiniz kıl namazını, cemaat yapmayın. Tabi cemaat olsa tekrar kalmazlar bu sefer. İlk sefer kılmayacak namazı. Yani mübarek artık her şey tamamlandı. O divan üzerinde mübarek bir kefen duruyor, kefen duruyor. Çıktı dışarıya, Rabbimin huzurunda Peygamber kaldı o anda. Huzur ilahide böyle. Abi ne oldu? Onu bilemiyor muhtemelen böyle. Bir peygamber Allah o zaman böyle. Sonra Cebrail aleyhisselam geldi bir grup melekler, namazını kıldı. Mikail aleyhisselam başka grupla geldi. Melekler ilgili namaz kıldılar. Ondan sonra erkekler, ondan sonra kadınlar namazını kıldılar. Gece yarısından sonra bir edildi muhtemelen. Edildi. Sahabeden biri, o da böyle peygamber artık mezara tabi konuldu. Hastalı en son o çatışın mezardan atacak üzerine, atacak. Sahabeden biri böyle mağazadan cüzde kesesini düşürüyor, kesesini yedirirken mezar düşürdü. Dedi ki, ya Ali, bak benim para kesem, kabri düştü. Uyunup alabilir miyim? Al. İndi aşağı. Peygamberimizin mübarek kefeni tabi mezarda elin bir baş sıvazlığı böylece. En son onun eli dokundu peygamberimizin muhtemelen. En son onun eli dokundu böylece. Dokundu. Sonra da bir tabu at üzerinde gömüldü. Hazreti Enes, Hazreti Fatıma Adem'e gitti haber vermeye. Hazreti Enes. Kapıya gitti. Ya Fatıma, ağlıyor mu böyle? Konuşan, ya Fatıma, ya Enes, Resulullah'ı defin ettik. Nasıl kıydınız? Ona dedi. İşte Peygamberimizden sonra Hazreti Bekir, Fatih Muhteremler, o da Peygamberimizin arkasına. Hazreti Bekir'in başı arkasında, Hazreti Bekir'in başı göğüs hizasında böyle. Yani bir iki konu aşağıda böyle. Hazreti Ömer edince Hazreti Ömer sağlığında o oda Ayşe Validemizin mülkiyetinde olmuş oluyor o da. Onu ayet böylece. Hazreti Ömer'in hayatta tek isteği var hayat, dünyada tek isteği var böyle. Ne bu isteği? Peygamber yanına defin olmak. Peygamber duramaz adamlar böyle. Hazreti Bekir sağında, Hazreti Ömer solunda. Rüyada bir oldu görüyorlar. Hep bundan beraber onlar böyle böylece. Hazreti Ömer'in hayatta tek isteği var. Ah, peygamber yanına gömülsem. Ama Ayşe ailemizin mülkü. Ona sonra bir gün, ya Ayşe, bu hücre-i saadet senin mülkün. Ama benim bir meram var, arzum var dünyada, tek meram var. Peygamber ayrılmamak, hayatım beraberdi ve mahtım ölüm beraber oldu böyle. İzni verir misin ama ben oraya gömüleyim? Ya durdu, başı kaldı. Ya Ömer, ben orayı kendim istiyordum. Biri kolesli peygamber, biri babası. Onun da odası. Ben kendim oraya gömülmek istiyordum. Ama seni tercih ederim kendime, nefsime. İzin verdim mi sana gömülmek. Ayşe Hanım böyle. Yani hakkı aslında böyle yani. Onun hakkı. Biri kolesli peygamber, biri babası böyle. Onun odası böylece. Hazreti Ömer demek ki bir Hazreti Ömer'in makamını bildiği için Hazreti Ömer'in üstüne ama makamda onun böyle. Senin tehlikelerini buyurdu. Hazreti Ömer de oraya gömüldü muhteremler. Orada işte bir kişi boş yer var muhteremler. Başı var böylece. Başı var. Oraya kim gömülecek oraya, kim derken böylece. Öyle rivayete geliyor. Hazreti İhsan Aleyhisselam oraya gömülecek muhteremler. Dört olacak. Feyyukum Ebubekru Ömer'e yanına kıyameti var şimdi. Hazreti Ebubekru Hazreti Ömer kıyamete kalkacak kabirlerinden Nebiyyeyni iki peygamber arasından Hazreti Ebubekru ve İsa Aleyhisselam böyle. Hazreti Ömer'le Hazreti Ebubekir mahşere kıyamet koparken ne yapacak böyle kalkacak kabirlerinden iki peygamber. Önde peygamberimiz İsa Aleyhisselam böyle. Kalkacaklar bunlara böyle kalkacaklar, mahcup edecekler. Rabbim inşallah onların şahabeyi nasip etsin muhteremler. Rabbim imanı tattırsın gönlümüze muhteremler böyle. Gönül iman tatmazsa hayat tatsız olur muhterem, huzursuz olur böyle. Dünya hayat tatsız olur böyle. İbadetler, zikr o ibadetler böyle. İnsan namazı bırakmaz ama yaban tadı tuzu olmamdı böyle. Gönül var ya gönül, gönül. O Mevla'ya bir yönelirse Mevla'ya, Mevla'yı bilse belki, O'dur Rabbül Alemi bu der. O'dur Rabbimiz böyle. Kul oluyor kul sonunda? Kul dünyada büyüyebilir böyle. Makamın, mevkisin, moğlu, mülkü, şunlar, insan çevresi büyüyebilir böyle. Saygın kişi olabilir böyle. Ama mezar kapısına kadar. Yani cenazesi çok görkemli cenazesi böyle. Günümüzde konvoy arabalar, artık trafik durur böyle, yollar kapanır, trafik durur, hayat durur böyle o çevrede. Böyle muazzam ve görkemli cenaze olur. O şekilde mezara götürülür. Ama sonuçta herkes geri döner muhtemelen böyle. Kul neyle kalıyor? Allah ile kalıyor muhtemelen böyle. İnsan da yalnız geliyor, yalnız insan kabre giriyor muhtemelen böyle. Ama kulun dünyadayken Allah ile arası iyiyse, Allah deyince gönül ürperiyorsa böyle, o ile aşka tatmışsa muhtemelen böyle, Allah dine çalışmışsa böyle, gönül Allah diye yanmışsa, o zaman onun için kabir cehennemde daha tatlı muhtemelen. İlahi Teala Fatiha.